patrzeć sobą w jedną stronę. Zapomnieć o tych rzeczach, co łączą przemoc z domem. Nie mów, że niemoc wrogiem naszych ideałów. Uczucia chłonęje w każdym detalu. Mamy w tym kraju co kochać, w co wierzyć. Prawdę boka zamiast pchać do nosa, by przeżyć. Nie chcę złota, chcę wiedzy, o czym myślisz, co marzysz. Chociaż wolę nie wiedzieć, jeśli zyski to czary. Ja chcę być w tym, co azyl mi zapewni i przyszłość. Jeśli ma być to miłość, jestem pewny, by być z nią. Choć pokażę tobie świat w moich barwach, tam gdzie wiatr nosi nas na to błoki i te miasta. Pokażę tobie okno, chociaż światła by nie ma, bo jestem teraz z tobą, nasza prawda jak Pegas. Przebacz, nie jestem idealny, ale chociaż zabiorę cię z sobą i nigdy nie zostanę. W każdym detalu, akordzie i dźwięku, bez ciebie życie nie miałoby sensu. W każdym detalu tej gamy konsensus, bez ciebie życie nie miałoby sensu. W każdym detalu, akordzie i dźwięku, bez ciebie życie nie miałoby sensu. W każdym detalu tej gamy konsensus, bo tylko z tobą widzę ja sens tu. Wszystko dla muzyki, nic